أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه چې اوس مې تلاوت کړل دا د سورۃ الانعام د یو سل شپږ دېرشم آیاتو څخه شروع پر یو سل څلوېښتم آیات باندې ختم شو. د دې وربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې چې الله عز وجل په تیرو سبکانو کې دا کوم بیان راخیستی و هغه د مشرکانو هغه عقیدوي جهالت بیان کړی چې دا عقیده لري دا عقیده لري نو هغه عقیدوي جهالت و عقیده د انسان هغه نظریه چې موږ ورته وایو چې هغه دی ټینګ خپل دماغ یې په باوري کړی چې دا پلانۍ خبره دغسې ده نو هغه عقیده یې باطله وه غلطې غلطې عقیدې وې هغه یې بیان کړي وي. په دې اوس آیاتو کې چې اوس ما تلاوت کړه په دې کې د دې هغه اعمال باطله اغه جهالت چې دی په اعمالو کې کاواغه بیانې چې دغه دغه به عملونه او عقیده یې اغه وي او عملونه یې دغه او امه عقیده باطله د جهالت او هم دغه بیان د هم دغه اعمال دا یې هم دغه سی باطل ونه نو ګواکې الته د عقیده د دې کفر بیان شوی دی چې عملي کفر بیان شوی دی خلاص هه دغه ده. اوس دلته په دې کې تقریبا یو لس رسومات په دغه آیاتو کې اوس ذکر کیږي نو که زه هغه اول د واره داسې تیسته په حساب ذکر کوم بیا په ایتو کې راځم بارانو بیا چې دی در باندې اوږدېږي چې پر هر ځای هغه رسم رالی زه به درته وایم چې دا یې نو دغه رسم دی. تقریبا لس رسومات باطله لس عادات باطله دی درلودله کولی الله تعالی هر یو جلا جلا ذکر کوي چې دغه ته خپل ورته وګوره دغه کار د کړو دی چې دی کاوه په دغه وسدې ثواب ګټي په دغه الله پاک راضي کوي نو داسې الله تعالی بیانوي وجعلوا الله وای دی ګرځولې و دغه مشرکانو. یو سل شپږ دېرشم نمبر آیات کې درته معلوم ني دی ګرځولې و لله الله عز وجل مما د هغه مخلوقاتو څخه د هغه شیانو څخه ذره اچ الله خلقیلی و. دا د جملې سخته به مو پامې چې الله خلقیلی و خلق د الله دی تصرفات به دی پکښې کې بره اوسه بوتانو ته ورکوي یو څه الله ته ورکوي نو خلق ګردس به مخلوق دی څه په دې کې څه عقل لري چې کوې داسې وایي وجعلوا دی ګرځولي و لله الله لره مما د هغه شیانو څخه ذره چې الله خلقیلی و الله جوړ کړي و چې هغه نو څه شي دي هغه شیان چې الله خلقیلی دي من الحرث چې هغه عبارت د کښته څخه والانعام او هغه عبارت د چاو د چرفایانو څخه و. انعام معنا لکه وش لکه غویی لکه پسه و بزه دغه ته انعام ویل کیږي د چرفایانو څخه معنا ده. په دې کې دی ګرځولې و لله الله لره نصیبا یو برخه دغه نصیبه دا یو څه برخه د الله برل دغه د الله. فقالوا دی به ویل هذا دغه لله الله لره دي بزعمهم دا د دې په زعم کې خونه ګرځه خو د الله جنو د په خپل زعم کې دغه سول دغه د الله. وهذا او دغه یو څه برخه چې بیا د شرکاینا دا زموږ د شریکانو دپاره نو معنا د کښته څخه چې کوم حبوبات راوځي جواري دی غنم دی ماش دی لوبیا دی دغه دغه رقم د نور حیوانات لکه اوښ دی غویی دی سیرلی دی ګلګی دی دغه په دې کې دغه کې بیا یو څه دغه ول د الله دی دغه چې دی دا بیا د زما د بد کې چې دا زه عبادت ورته کوم د شرکا معنا چې هغه دی د الله سره کړو خو ډېر ورو یو خو نو په دغه الله په شرکا یاد کړل افره چې د بیا عبادت کول دا د هغه دا نو څنګه باره مصرفوله دغه د الله دپاره چې بدی کړي ول دغه برخه د الله ده دا یې فقرا او تور کول مساکینو تیر کول محتاجینو تیر کول دغه مد الله د پاره کړی و د دوی کیر دا د بوتانو د پاره چې کړی و دای به څه پکول دغه که دغه موي شي د دوی مصرف یا دغه غله دانه چې و د دوغه مصرف دای ګرد په هغه بوتخانه کې کاوه دا بوتخانه کې به یو ځای چې بوتان پکښې کې جمع و دی به عبادت کاوه په هغه کې به یو ځای نه ډېر دلی و یا به یو ځای رنګ روغان غوښتي دغه تصرفات یې کول بل هغه منجاوران چې د دې بوتانو صفایي به کوله نو هلته خو بیا خجمان مقرر و ملنګ بچا ناست دورې دا بت صفکه سهار به صفه کوله سره ښایسته کوله بیا ګلاب بیا په غاړه کې سره ور اچول دا نظم د بوتخانې چې وروغو د کور مصرف هم د دغه څه کېدی دغه تقسیم خیوې دا تقسیم خلق دی ترجمه ته به تشکی دای سی متوجه سی ویاس دی گرزه ولا دا حرس و دا انعام حرس کشت و یل کیج انعام چار پایانو تور کیج گرزه ولا یو برخه دا چا دا پار دا علاق دی و جعلو لله الله مخی ذکر سوی دی بیا را بیا ویل هازا لله ولا دا الله بی زعنی هم دا دی پا زعن که دا کار دا کاو دا دی پا عقیده و گمان که و هازا لی شرکا اینا او دا غزمور دا شرکانو دا پار دا فسی ظلم تا گوار فما كان لشركائهم فما نفس اغا كان چاغبو لشركائهم شركاء لردودي فلا يصل الى الله اغ نرسدي ولا توالات نور كاو وما او هغه كان چې ول الله الله لرو په هو هغه يسلو رسيدي الى شركائهم وشركاو ته دي دا بنه بیا څنګه پیش شو د خو بنه برته عین کړی چې ول دغه د الله د خو دغه نور څه څه حیوانات به معین کړ یا به څه غل دانه معین کړ بهر دغه د بتان د پاره ده یا ته به دې پیش شو ول غنه مې پرځ ک جواری پرځ ک دا د الله د پاره چې به ټاکلې یو وخت به دا بر ورګټ سی او په نور به بیا اوس څوک ښه تل وسره ګټ کړی به چې ګټ کړی به پرم دا اوس څوک سره جلا کوي چې مې شوره ګرد بیا غد بوتان په خوا کې کارول هغه مې جاوران او چې ورل هغه بوت خانی ته کارول کبه دا بل ډول سی و د اخا چې براتوي سی و د چا په یوه کې بچي هغه د الله برخه چې بو هغه ورګټ سی و برای بول هغه ماته معلوم دي معنا پرځ کې چې شل کلو پر شل کلو وته لځنه ورک دا د بتغه په اعلی نه خوړل دا د الله په خوا کې هغه نور ګډول کبه دا ورګټ سی هغه پر شول برل جلا کېد نه غواړي دا غره کوم حیوانات چې وچادي به د الله د فار تعین کړو ایو سبب د بتانو د فار تعین کړو هغه د بتانو د فار چې په غوبه مرګ معنا ګټس دا به 15 تعین کړو هغه به درې سلور ځنی مرسته بار له هغه د الله د طرفه څخه چې درې سلور دغه خور پر کړه دغه نو مکه مو ونه خو ول ول چې کور دې د تبا کینو ول چې څه خلی ولا کا پاتې دا شای به ویل نو دغه کومه اگر سره نه کاو نو دلته الله عز وجل د دې د حماقت دې شي فما اغشیا کانه چې ولې شرکایهم شرکا ولر دې کبه غلدانه وکبه د حیوانات فلا یسلو دا نرسیدل الا الله تعالی ته نور کاو کباغالات چې د کوم مویشي تعین کړي و کوم بزی و یا میږ هغه کباغه مړې سي وای هغه د بوتانو دپاره چې تعین وای هغه په جای لاکې نه مصرفولی چې مساکینو کې ورکړي وای که د بوتانو دخوا د مړې سي وای دا د الله د طرفه سه هغه ورپوره کول پام چې هغه کم نه کړي نو خو څلور بي دروژ کړي و چې غواړي ته اوس درې څنګه ورولې دا یوه دانه کم هغه د الله دپاره چې بې معین کړي هغه کبګر سره په پناسي وای باکې نه پکاوه چې هغه الاته چې متعین کړي نو خو اوس یې ورکړي مسکینانو ته هغه یې نه ورکول په غله دانه ممکن دا یې سر خلاص شي چې که دا ورګټس به نه را جلا کول که ورګښ سم دم پرای ته لاله برل ماته معلومه دغه نزنجلک دغه ځای د دې دغه رسم ریواج علا دلته بیان کی امه هغه تقسیم بیان کی چې تقسیم وکاو امه هغه عادت بیان کی چې هغه الته ورکول او هغه د بوتان د خاصه آلات نور کول وسداد و ام ځای بیانې فما نو هغه شی ک به غل دانه و ک به مویشی و کانه چې ولی شرکای هم شرکا و لره د دې چې دی بو غوته تعین کړو فلا یصل هغه نرسد الی الله و علا ته هغه و علا ته نور کول برل آلات کی وما اغا كانت ولي الله الا لك بدا الا تطيعن كل وجدا دا الا دا فارج فهو اغا يصل رسيد الى شركائهم وشركاء تدديك باغا لجلك كم سيوي دخا مخابر ورفرك ولا دخا دا الا دا فاسي ورك ولا ساء ما يحكمون الا وي ساء دير بدي ما اغا يحكمون چه دي حكم كو دغا وستنغ حكم دي دغا وستنغ في سالة دا چه دا الا پرخوا اغا چسوك دا چاخوا درانا دا بطانو درانا دا غو دير احترام كول كير دا الا ترخوا نو دغا دا دي يو رسم باكلو چې دلته الله عز وجل دا بیان کینو دا په دا مزارع او په دغه مویشو په دغه دواړو کې دا بیان کړل نو اوس دلته دوه رسمه د دې بیان څه فجزه کې امه دا چا خو بیان څه امه دا زرع او د کښت څخه چې ما زرع من الحرس دا یاو بل ول انعام دا غدا چار پایان نو دا دوه رسمه باکلو په حرس په کښت کې ام درلودل دا یاو او په چا کې ام درلودل په انعام کې ام درلودل دا یاو او هغه عادت سره کوم چې هغه برخه اخوات ورکول دا الله تعالی طرف هغه وجدت نور کول الله په فای کې دا دوه عادت څنګه باکلو ول ساء ما يحكمون ساء بد ما يحكمون چې دا حکم کوي دا استقسم چې کوي دا د فیصله کې دا عبادت ده نو دا دوه رسمه باکلو د منځ سوو وتل خلاصه دا خبر یو په چاکی بل په چاکی یو په کښت په غره دانه کې او بل په مویشی او په حیوانات کې پس یې بل آیات کریمه ته راځو چې دا بیا د یو سل او جرشم آیات دي په دې کې هم د دوی چې دی یو عادت تل بیانې وردی الله هو وکذالک پر دغه رقم لکه دا اوس چې رسول دغه جهالت هم وجود زینه شایسته کړی لکثیر دیر لره من المشرکین د مشرکان قتل و جل اولادهم د اولادو د دي چاوت شایسته کړو شرکاءهم اغه د دوی شرکا او شریکان د دغه شرکا او څخه چې دي شیاطین د دوی مراد جنو چا دي ته به بجی بجی لاړ او شو وای اغه شیطانان اغه ځنی مراد جنو او خود خو به نسبت و بت تکا او خزر کی شیطان ور اچول د څه د پاره ورته شایسته کړو د لام د عاقبت لیردوهم لیردو چې هلاکهم دي نو دغه د یوردو سره چې وست وخت وای ما د طالبانو څخه پښتنه کول چې علال را وشه کوم باب څخه د ارشاد خو ډیر پر اړو را اړو خیر سبا را وشه معنا به زه در وشم دغه دی یوردو یوردو چې دی هلاک هم دی ولی یلبسو چې اختلاط واقع کی علیهم پر دی بن دین هم د جن ته دی دا جن پر مختلف کی شرکا او دغه ورته شو په دې کې د دی دریم رسمی باچل دلته ذکر کی دا بیا رسم په دې کې دا وعد البنات چې ورته وای وعد وعد ژوندې شخه ول البنات د انجونو ده انجونې چې په پیدا سوی په دې کې بس دغه دستور و چې هغه بیخي کمزوري نه وای په خاندان کې ا د کمزوري غي چې هغه بیا دې منع کړو چې کې وجل پرې په خدای کړته هغه نس و وجل یو خدای بل نکاح بیا چې د چا سره کړی نو خود به راغه د دې انجونې په نکاح کولې ملک سردار صاحب چې هغه ول دا ولا کز ما نفس اخلي چې بیا به دغه څه خاري دروازه به ټکی چې وای زم جرالي زم چې ته راځي د لزما کور زما په کور کې زما د لور سره د مثال په توریا هم بسترې کې یو سره کښې پردې سره د څنګه د لور سره کښې راوم نو دا نه کې نو علاج څه په کې کاټه سي ورته چې کښنی لای امړه چې کښنی لای امړه ا بره به نو دغه ودري اوس وخت بیا سات په تیراوه داس چې نو کې به زرغه ټوکې سوله څوک چې به ناوس او مطلب ځان ته به غیرت من وي هغه فقط و مدرې مورز قور لاندې کې ولاته به یو ځای به شخه کړ څوک چې به وس والا او نه فقط به نه پر غمه درنو نو به ساتل د 15 پر کال چې بس ولا بره نور نو د سړي رنگ په بجیر ا بره به یو ځای شخه کړ په حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یو سړی و چې په خوا په جهالت کې زندگی کړی و مشرک، نو هغه د نبی علیه السلام په حضور کې ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولتاخ په دا شرک په دا جهالت کې ډیر وخت تیر کړی دی. د شرک کم کار دی چې تا پکې کړی داسې تا ډیر زیری نو. هغه بار ورته وویل زما یو لور و ډیره را باندې ګرانه، ډیر بس محبت دې مرا سره درلودې، شغه ټوکې بوټوکې سودنه بره خو زموږ رواجونه سړی دا خو برهغه ټیر سبا بل سبا به مېړه غواړي. نو مې روانه کړه د کوره سیمه وایستله لیرې یو ځای څاو په یو دشت کې، هغه بره مې دورې بوتله، نو بره مې کرار څاته ورته کړه، چې ورته مې کړم هلته دلې ودرې زه ځنې راوختم، چې راوختم ځنې را روان شو. وایي دې بغار یې وسله، یا ابا یا ابا یا ابا، دغه نارۍ مې دې در اوسه په غوږ کې زنګې کوي. نو صحابي و دته وایي چې پکې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښکو باران ساتي په ژره کې را روانې دي. نو نبی علیه السلام ور پرېږده چې د خلکو سر په خلاصې، چې کفر دغه نه جهالت دی. نن هم ښځې راولاړې چې اسلام نعوذ بالله موږ ته حق نه دی راکړې، د دوی حق دغه خلکو ورکاوه چې نن دوی د هغو پسې دي، د هغو په لکۍ باندې هغه نن مترقي دی بولي، هغه چې مونږ کې کنه د هغه سر دغسې و. اسلام د هغو د منګولو وکښلې، دې ته دغسې حق ورلره ورکوي لکۍ وزوی چې کوم حق لري، هغو نه قدر احترام، هغو نه قدر عزت. فمؤمنات كادي ارزه رضي الله فاك بياني في القران كده دي ذكر واچا الله تعالى ودي تاغدي سونه قدر ظلم چفرنده وكي گنا لري چفرجي وكي مغونه قدر حتى كده جي ده پار لا كي سوك ظلم پر كي گنا ديري خلا وحاجز ديره در خو بي خي مظلوم ده تاغ شي ده خود بل ده لاس لك بروش تس شي فدا خپل حل ما حول كي وي مجيد بل ده لاس بندا ده معنا لك بندا معنا مريه يتنو فحديث كرازي النكاح رق وای نکاح شری دا گوا کی مری تو بی چنجلی چاته ولر ور کیه. نو فل ینظر احدکم یوج پتس کی گوری اینا یغضع کریمته، چې دای چیر د خپل عزت من خوری الور و چاته ولر ور کیلو په انسانان کی سوچ وکي، انسانان تر نظر و باسی چې د انسانیت اخلاق پکشي کی فرای و غوته ور کی دغه شزی. نبی علی صلوات و سلام د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه سیاد حسین رضی الله عنه پشتنه وس ول یو سړی ول چې ولور ته می چمره ډیر مرکه کیږي وس چاته ورکم. هغه ورته وفرمایله بهره ویل چې و جن والا تې ورکه، چې په جن پوهېږي د الله څه بیریږي و هغه تې ورکه. ولې که ستا لور پر ګرانه وه د ګرانشته څخه احترام کوي نو عزت یې ساتي، که پر ګرانه نه وه د الله د وامه خو د الله څه بیریږي ظلم نسي پر کولی. بهرحال اهل جن والا چې دي هغه د ښځو سره بد نه کوي، که ورته محترم وه پر ګرانه وه هم ښه ورسره کوي، که پر ګرانه نه وه هم دی په خپل زړه کې هغه نه ګرانشته ولې ته نه ورشي خو د الله څه بیریږي هغه ګزاره داسې ورسره کوي لکه پر ګرانه چې نو ده. نو دا مې خلاصه د دغه پورې ویله چې دوی به دا شخه ولې هغه قتل یې دلته الله تعالی ذکر کړي، چې دوی خو دغسې بد خلک و چې شیطان د خپل اولاد وژل ورته شایسته کړي دي، خو پر بل د سړي کله زړه کېږي د بل چا سړی بل وژلی دا بل پرې ژاړي چې پر څه شی وژلی دي کړي یې څه و، نو خپله لور به سړی څنګه وژل. وکذلک پر دغه رقم لکه دا چې تېر شوه د دوی غلط عادتونه په دا کښتو په دا چارپایانو کې زه یې نه شایسته کړی دی لکثیرون ډیرو لره من المشركين ده مشركان غور ډیر یاد کړي غور دوی دا کار نه کاوه قتل وجل اولادهم ده اولادو ده دوی چې هغه شي نه جنو چا ورته شایسته کړی و د جزاینه په علا غ شرکا او هم دي شرکا او هم شریکان ده دوی چا دي الله سره شریکان کول چې یا بوتان یا غ شیاطین دي د څه د پاره د شیطانانو دي دا کار شایسته کړی و لیردو چې هلاک هم دي چې ژوند یې ور برباد کړي هلاک کړي د الله د عذاب مستحق وګرځي دا یو کار دغه د پاره دا ورته شایسته کی ولیل بسو چې خلط ولت کې ګټ کې علیهم پر دې جنهم جند دي چې جن زنی ورکی دا ولیل بسو علیهم جنهم د جده پاره چې چا او چا خو ګر سره دا کار کاو بار به د زی الا لول نظر کړي و ولدام ثواب در ابراهیم علی السلام اسماعیل الا لاوز ما زی در اسماعیل الا وادي تا به نظر کړی و زموږ لپاره به الله او برابر په دغه الله راضی کاو دا هغه ځای ته اشاره وکړه چې جن پر خلق کې. نو ابراهیم علیه السلام ته خو الله ویلی او الله عز وجل کله دا موقع د تور لره ورکه چې زاف حسې خو ارسه واس چې وکي هغه نه کېدل په بدل کې بصور لره ورکي د په دغه رقم ځان پر ملت ابراهیمی بلی. نو تا خبره د خپل المسیان وکړ وسیان دغه ځکول چې معنا دغه د اولادو وجل د ابراهیم علیه السلام کار دی هغه دا کار کړی خو نه وکړي دغه دین هم پر خلته او سره ګټ وایي کې دغه سي ولی یلبسو چورګټ کې علیهم پر دې جنهم جند دي درجه ځا پوری چې د دې د دریم بد رواج الا بیان کې درې عادت نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کوشش کی چې د عادت څخه د اخلاص کې او ته چې دی نزنی او هغه ته مشکل پیښی مړه هغه د زړه درد ورته پیښی الله هغه ته داړو کې ولو شاء الله ولو شاء کغشت وی الله الا پاک ما فعلوا دی به فعل نه وای کړی هو دغه الله وای که زه به غواړم راڅکه وایه نه شي هغه تدکوین د لارې نه دی که الله یو څه وغواړي څوک یې مخ نیولی شي خو نیست که زه وغواړم دا کار نه شي کولی خو زه نه غواړم ما د یو اختیار پر لیله کړي دي چې د امتحان خبره تر سره سي شي نو دا حق لار کوي که هغه بله کوي او که الله وغواړي خو ګرده خلک وایي اوسې مې لارې ته نه شي راوستی نو خو الله وایي زه په زوره نه راولم دی خپل کار پر لیله کوم چې برای د جنت د رخ مسله پر رابینه شي ولو شاء که اراده کړې وای الله اله ما فعلوا دي بفعل نو وکړي هو د دغه کار فذرهم نو علاوه چې زه نه راګرځوم په واسه مې ام پرده پیغمبر ته فذر نو پرېږده هم دي ته په دې باندې نه پاس ولې تنګې خو ولې بده و ما هغه کار پرېږده یفترون چې دې په دروغ او تړل کی په الله پس نو دې په دروغ چې الله په الله پاک په دروغ څه شته دي دغه چې د خپل لور یا د خپل زی وجل په دغه مالا پاک خوشاله کاو هغه دې ابتراره پس کې زه په دې کده خوشاله کړم زه په قتل خوشاله کړم هغه دغه څه کښنی تا کله کېږم فذر نو پرېږده هم دي و ما هغه کار یفترون چې دې ابتراو په دروغ او تړل کی په الله پاک څه معنی په دغه الله پاک راځي کېږي تر دې ځای درې رسمي باطل د دې وستیر سو دا بل آیات کریمه چې د اتجرشم آیات کریمه دي په دې کې نو بیا اوس هغه څلورم او پنځم شپږم اووم دغه دلته په دې کې اوس پسې بیانېږي په دا یو سل اتجرشم آیات کې دغه رواجونه جزې پر اړ یو پر ځای ځای درشي وقالو دوی به ویل ول هذه دغه انعام چارپایان وحرس او دغه کشت ګوره هذه اشاره ورته وکړه انعام وایي دغه بیان وکړي هغه خبرې دي وقالو ویل چې هذه دغه وانعام دغه چارپایان وحرس دغه کشت حجر دا منع دي کورغ دي کورغ خو پیژنې تیس خو په سارا کې گزاره نه ده کړې برا به یو چا توت کورغ دي کورغ به نو پر چشي معلومې دي چې دا توت کورغ دي زما د کور دپاره دي کار مې په لورې انور ګر در ټاک وي برا بیا په دا تنه کې یو دوه درې زوزه ور وتړله انو چې هر څوک راغلی چې تان چې بیا ټکوال چې ورته وکړه ته بهرل دا مکوي د سړی خوا به دي هغه دي کورغ کړی دی کورغ دغه دي چې خلک ځینې باندې چې کار به نه پر لرې نو دا د کور دپاره خاص کړي دلته دوی په کښتو په دا چارپایانو کې هم کورغ کاوه کورغ یې نو څنګه کاوه هغه دا و چې ول په دغه به څوک کار نه لري ښځې خو بیخي نشي ځینې خوړلی نو دا تعین به دوی د انعامو وکړي برا به دا خوراک خاص د دوی دپاره و د دا کښت به یې وکړي دا خاص د نرانو دپاره و که دا حیوانات وه او که دغه کښت و برل ښځه په دې کې هېڅ حق د مطالبې نه لري که ما ورلر ورکوه خو نو بیا بله خبره کېدای شي په خبره پوهېږي دا شپږم دغه دا څلورم او پنځم دا رواج کوم دی یوې په چارپایانو کې کورخ کاوه برل دغه پسه یا دغه بزه یا دغه غوا هر شی چې دی په کښت کې کورخ کاوه چې د مثال دغه غنم یا دغه جواري یا دا ماش دا خاص د ناري نه و دي ښځې په دې کې حق نه لري چې نه کړي ډوډۍ راکړه زه یې وخورم د دې په ګوله چې ښځه څه کوونه کي دا ما کړي دي نو دا د نر دپاره دي نو رام بې خوري که ما د ځانه ورکړه ښځې ته یو شی دي دغه کورغه څه یو ګوله خوړلی شي دا په خپله حق نه لري چې لاس ور واچي هغه مخکې انعامو حرس تېر سوي وه هغه که یو څه د شرکاو دپاره ګرځول یو څه یې د الله دپاره هغه دا سره ګډ نه کوي دا دغه دي چې په د انعامو کې او په دا کښت کې عیسه معلومه کړې ده خو د نرانو دپاره کړې ده چې د دې خوراک و نر ته روا دي و ښځې ته ناروا دي اوس ورته وایي چې دا خدای وایي که رسول ما دغسې کړي دي دا بل عادت جوړ کړی هغه دا خو غلط دي نو پر ښځه کله دا شی حرام شته ونه کې خوري دا غنم پر آرام یا دا جواری پر آرام کله دا د بزی غوش پر آرام وي یا شجې پر حرام وي دا غزای علا بیان وقالو دی ویل هذه دغ انعام دغ چرپایان وحرس او دغ کشت حجر دا منع دی کرغ دی پر چا پر شو زبان د نرانو د پاره دی خاص لا یطعمو خوراک بن کی هاده دغه څخه الا مگر نه من هغه څو نشا او چې موږ اراده وکړو ما خیر اراده د نارانه د پاره کړې چې ما د شوز د پاره اراده وکړ خو ډلې سي د خپل پر سر لاس نشو اچول الا مگر نه من هغه څو دغه څخه طعم خوراک کولای سي نشا او چې موږ اراده وکړو بزعمهم الا فاك وي ويدا فزعم سر د دوی و د دوی عقیده د غرکمون نو دا څلرمو پنځمونو وانعام حرمت ظهورها سلرم پنځم عدد خدا غلیش په انعام کی او په حرس کې ناره نو ته چشکړې دوه د انعام انعام جلاس او حرس جلاس نو په خو خو درې کې سی ودوه دغه سودا پنځه شپږه مې وس بیان ما غدا او انعام دي او انعام ځنی چارپایان بیا چې دا حرمت حرام کړ سی وي ظهور او ها شاوی د دي د دې شاوی هغه به دادی د شپږه مې چې پر دې باندې چې دوی ما د بت لپاره ما د نوم یاد کړی مال دا د پلانې بتي الکو چې په شپر وانه کور میرا تھا باقی مادہ بت درخواست کر دا مانا یا یہ اوش یا حیوان پر وای خون بارون وڑ کی بار اس پر کیا نہ حساب ہو دا بت پہ اخواب دی چما داغ دفاع کر دی دس پر کیا حرمت ذریعہ ثواب گرز وڑ چبار اللہ بیا رسا خوشحال کیجیے عبادت کی بد بت پارو کہ نظر خود آغ د پارو خوشحالی پر چا تاوان ول پر اعلی بنی چ اعلی پاک رات خوشحال کیر نو انعام او چار پایان دی حرمت حرام کرسی وی ظهور ها شای وی دی حرام کرسی وی د سوم نمبر سش پر جم پس و انعام وم نمبر ترالو لا یذکرون چ دی نہ ذکر کاو اسم الله نم د اعلی علیهم پر علیها پر اغه باندې زنی چار پایان چ پر اغه بد بت نم یاد کی بارل دغه د پلانی بت د پار دی ما نظر کړی نظر سو بارا خونو پر دبانی بیاس پریدی خو شدی خیزنی خوڑا لیه مثلا الا لاوخی مگر اون دا الا نونو بیا پر حرام دی خو بد خواب دی پا خدای چی خاندانی در تا بای چی شاقوا یا پلاجز ما پر نامکی وز چی الا لیا الا اکبر پر وای الا اکبر بیا چی دیدی کشی دیدنی لوشی بسم الله پر وای بسم الله دکی بخوا پر وای یا پس پر جی بسم الله پر وای برا با داغه بتنو بیاده هر چم چی بکاو کجا الا لاو کجا شجی خوری کجا بلکاو دا ما آغه تخواست کردی دا بیا بل تر دی دا اوم نمبر دا بل قسم رسمی باطل دی چه برا سپرچه استا دا پار حرام دا پس پر جی بنا ورا و انعا دغه نوم دا الا بنا پر یاده دا اوم نمبر و انعا من چار پایان جی لا یذکرون دی بنا یاداو اسم الله نم د الله علیها پر اوغه باندې څه وخت نه پر یادونه د سپرچا په وخت کې نه د لوشلو په وخت کې نه د الله لګولو په وخت کې ور پر دې باندې د الله نوم حرام دی هغه بت چې ما یاد کړی دا غنو پر یاد دی فسی الله پاک پیدا کار چې دی کاوه افتراء علی افتراء اندام د ځان غټه کول علیه پر د الله باندې الله دا غس نه دی ور شو دی چې تبه ته شی معلوم کې برای سپرچا پر ته حرام پر سپری جبن خو خپل غوی دی خپل ورتي پر سپری جو دی نزمه شای ودی پر چا باندې حرام د چا سی به سو کار نه خینه بس پری جن به بار پروري سوم نمبر سو وم وم نمبر رسم عادت الله دا دی دا څنګه باچلی افتراء دا تړل دی پر الله د درواغو علیه پر دی الله باندې پس د دې ابتلم څنګه یې خیر د ابتران پر کښه بل سیا جزیه سجر دی یجزی چې جزا به ورکه هم ودی ته الله پاک بما پد هغه کارو کانو چې دی ويفترون دی غټه کول په الله سبحانه الله د دې جزا به زجر ولر ورکم سچ پر مزاری راسخ بار تقریب ورکینو نږدې کوي د قامت وک به خیر ډیر مشت نږدې دی ولې هر شی چې راتلون کې دی هغه نږدې دی نو الله په ست تعبیر ځنی وکي بل وجه ته ایم اشاره ده چې الله تعالی سیات کی چې خو قامت نږدې دی بلکې دای سي په دې دنیا کې هم د جزا ورنر ورکي د مسلمانانو تورې پر غاړه برابر اسی مانا سر استکنو نو سجر دی یجی چی جذاب ورکی هم و دیتا چوک اللہ پاک بما پس سبب ده اغا کارو کانو چی دی و یفترون غوچکا ولی افر اللہ عز و جل منی ده اغا کارونا نو ترجیه زای پوری او وشن اغا رسمی باطل ده دی چی و اغا عادا چی باطل اغا دلتا بایان سوالن پجا پس آیت کریمه کچ دا یو سرو نجرشم آیت کریمه دی پجی که اتمو نم بیانی لسم دا دریلا پاتا جن وقالو دی با ویلا والماء في بطوني چپنسوكي دي هذه الانعام دي داغا چار پايانو خالصة خاص لذكورنا ناري نول رزمر ومحرم دا حرام كرسيو جي على ازواجنا پر ازواجو باني زمر دا بات سنگ عادت دي اغا با دادي چه داغا حيوانات چه مانا برال بي باوي يا يوش يا يوا يا يبزا برال دا جي پنس كي چه كم شي دي دا زمر دا ناري نول دا پار دي دا ما معلوم کړی چې دا بیا چې دی پښو ځای خوراک حرام دی ګوري که زه مړم چې بیا یې ونه خوري چې پیدا شي دا کار ما کړی دی ښځې بیا نه خوري هغه شی به د غوا یا د اوشي یا د بزه په نس کې اوس به پیدا سوی لانه وو ده به دغه ویل بهر دا ما چې دی د نارینه وو دپاره مې خاص کړی دی تا هم ته ځان یو تصور په دپکشي کې کاو ګوري وقالو دی ویل ما هغه شیان پی بتوني چې په نسو کې دي هذه الانعام د دغه چارپایان د دې په نسو کې دوه شیان دلته رااله یو یې شده هم د هغه وکه د دې په نس کې د دغه لاندې څه راوځي نو بلې هغه حمل دی چې په نس کې دا دواړه تر لاندې دي نو دا د شدو غي نه هم رواج سو او هغه چې د دې په نس کې حمل یې هغه هغه اتم رواج دي ته دوه سره رااله په جزې کې دی وای ما هغه دا ما عبارت چا څه سو معنا کې شدې دي که حمل دي په بتونې چې په نسو کې د هغه الانعام د دغه شرفایانو خالصه دا خالص دي لزکورینا زمر ناری نه ولره او محرم دا حرام پر سوې دي علی ازواجنا پر ازواج باندې زمر ها یو شی نو دی و ان یکن میتته کچیر به بیا و دغه چې په نس کې حمل دي دا کمیته تن مړه و مړ پیدا سو او هم فيه شرکا دینو بارګرده په دې کې شرکان بلل دا فرق نه کوي نریم خورای څه ځې هم خورای شي کدا چې دا تصریف تفصیل تسته معلوم شي د دغه حیوانات په نس کې کشیدې او که هغه حمل دي دا پر د نارینه وو د پاره حلال دي د شوزه د پاره حرام دي او خو که دغه حمل که پیدا سو د سیخ بدی الالاو او الالاهی خو د سیخ د سیچ پیدا سي چې هغه مور الاله کې د ناس څخه پیدا سي ژوندې راوخي دی بیم د سیخ الالاو خو پر چا حرام وو پر هغه شوزه باندې حرام شي دي خلګر سره پر حرام یو دا دوا او اتم وو نم د حیوان په باره کې چې دا پیدا کیږي ځینې دا اتم هغه شدا چې ځینې را لوشه کیږي دا نم دا دواړه پر چا حرام کړی وو دي پر نارینه وو حرام کړی وو چې دا دغه پر ښځو باندې حرام کړی وو د نارینه وو د پاره وو هغه چې و ان یکون میتتن دغه یې داد دي تغییر پکې شو ورکړي چې باره یو دای چې ګرسره مړ پیدا شي هغه نو باره نر تم روا دي چا تم روا دي ښځې تم روا دي خو که ژوندی پیدا شو مړ نه وو د مور د نس سره ولې دي الال مو کې هغه د نارینه وو دي و ان یکون کچیری وو میتتن مړاو مردار او معنا الته د مور په نس کې مړ شوی په هم دینو معنا دغه مشرکان ګرځد کنر دي کې شي دي فيه په دغه حیوان کې چې د مړ کې داس شرکا سره شریکان ګرځد خوړلای سينو تر دې ځای پورې چې دا بیان اوس وسنه دي یو بل عادت دي هغه به دا کاوه په یو بل آیات کریمه کې ذکر شوی په سورۃ مائده کې موږ ویل دي هغه آیات کریمه یو سلو دریم دي هغه له سم عادت دي چې الله تعالی بیانې هغه د دې رسم دا الا پاکل ته دسی ویلو ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون یو سوره دریم نمبر آیات په سوره مائده کې ترجمه یې دا سلور شان ال ذکر سی وجدا د دې اصطلاح و یو بحيره حیوان بحراغه حیوان چې د شجه د بت لپاره نظر به بارل پام چې څوک شجه و نخره د شجه ما و د بت تور بخښلې دي ا د چې به عبادت تر تور لرکاوه ا بارون د شجه چې انس به خور حیوان به دغه کړی دي دوم سایبه سایبه هغه و چې د بت لپاره نظر کړی وای د کار څخه بارل په دغه وښ به بار باندې نه کی په دغه وای یو و نه کی دا ما د پلانې بت لپاره نظر کړی دي و دې چې سایبه و یاله دریم بیا چې و چې هغه وسلته په جزې کې ذکر شو هغه د وسیله د بحیره خو تیره سو سایبه تیره سو دا وسیله وسیله چې د هغه دغه و چې انسایه زیږولې وای یو حیوان وای چې هغه به وارده وارده مثال په تور ښځه وزیږول وشه ده یا غوا ده یا بزه ده دو ان باره د سچ بیلنګ دلې بیا د غش شد زه ژوند یو شز حیوان خود د عملدار خوښ شنو ولي خو یغه چیچ کینو نو یو بزه چاول د واره سیر لکی وزیر دو مارچ بیا بل وخت لنګیږي بیا سیر لکی وزیر بره بدغه بیا د بت پرنامه علاقے بارل بس نو بالا کی وی شز پر نه پسې در تیارې نو ته د جت څخه څه غواړې دغه وسیله واسو خدا په وستون ته ویل کی چې پر له پسې په مابین کې نور نور وجود دي وی دوه واره لنګ سو دوه واره معنا سیر لکی نه راوړې یا دوه واره جون ګان نه راوړې کبه وشو یا دوه واره ګل ګان نه راوړې کبه غوا وسیله خو وی وسل د په وستون ته وای چې سره پر له پسې دا دوه واره لنګ سوي شې نه راوړې دم د بتانو پر نامه علاوه بیا د چاپلار کار نو سې نه ځنه بار پر وای سې نه شي ځنه خوړای سې کار نو سپه درلو دای درېم سلر بیا نر اوشو نر اوشو دا چې بیا و د دې هغه د پاره حساب یې شو چاو چا په خپل کې دي کې لاس واره یې شو بلکې لاس واره اوش برال بکړل یا بارون دی ازادي بیا د چا پلان نه د کښته ګرځول سي د پلانې بت پر نامه باندې نظر دی نو اوش په سی بیا د جماعي حساب لې چې وای دا اوش برال بکړ یوای بل چې حساب کړ چې یار اوس یې لاس پر کړ ولې لا کی بالا بیا نه چا د کښته ګرځول سي ول دا خپل ازادي د وګټل لپاره ستنې غوړې لاس واره اوش بلار بکړي دي چا به د خپل کې دي کې د مثال په تور نه واره ورته معلوم کړی و خود یعنی ام پر الله تعالی وله کدا سایبه وجه دا اسما ذکر کړ کدا بحیره و کدا وسیله و کدا حام چې په غیر سر درې آیات کې ذکر سی وي په دا ګرد څوک خوشاله کو کولې د بوتانو د پر عبادت خود هغه کې دي خوشالي پر الله تعالی وله هغه توصیف د دې چې دې ذکر کړي الله وايي سیعجزهم وصفهم سجر یجزی چې الله بجزا ورکې هم دی ته وصفه هم د دوی د دغه بیان چې دی کوي چې دغه سلور حیوانات دا چې دا دغه ساده الله تعالی در زاده پاره څوک د کار څخه دی دغه مبارات دی معنا کار څوک نشي ځنی کولای څوک هغه دی معنا د غوشو د رکوبو د هغه څخه معنا د بتانو پرنامه و د سلور سره چې موږ یاد کړه بحیره د کسایبه د ک وسیله د ک حام دی الته هغه چې ذکر شوی په اوغه آیات کې دی خدا د دوی بیان او الله په وصف تعبیر ځنی وکي س یجزی جدی چې الله جزا ورکی هم دی ته وصفه د بیان د دوی چې دغه بیان دی کې دا شان د ځان سره جوړي انه حکیم علیم په دې کې دغه سوال چې التم د مخې ویل سو چې سیاجزیهم ژر به جزا ورکړي. دلته م وایه سیاجزیهم دا دستې ولې نه راټینګه یا سیاجزیهم بیا به جزا ورکړي ورسې بیا به جزا ورسې خو دستې راټینګه په مځکه نه نه بس. الله و انه حکیم انه دغه الله پاک حکیم حکمت والا دی. دستې دستې چې ار یو چې دا ګناه وکړه پر هغه ځای په پتخته کې خو بره جدا سو داس ورګر د خلک ایمان راوړي. او دا خدار د چا دی؟ دا خود امتحان د اسرائیل دی چې دلته به امتحان اخته کیږي. نو خود به دته عذابونه د اخرت ورته شي. دسچې دسچې به په عذاب نه اخته کوي. نو دا د الله حکمت حکمتونو خو به ډېر جدا ما یو بیان کړي. یو شخص عالم او دسې به څوک نه وایي چې دغه جزا یو چې نه ورکول کیږي د الله څه سره ورکې چې سره ګډي وډي کې نو ته کوم عمل جزا وسره ورکړ کوم یې د مخ و کوم یې ورسته و جت څه کړي هغه څه کړي په عالم تورې یې ورسره چاله او د ورکوالي یوازې یې مراکه ده چې راڅه ورکېږي په خبر یم په ارګونه او په اربیان او د دې یوازې یم نه ده چې معنا زه ځنډوم نو وس مې نه پرځېږي. هغه حکمت دی ځنډولو کې هم حکمت شته او علم هم پرسته. څوک به دا نه وایي چې ما ته جزا نه راکول کیږي چې ما د الله پاک په خبر نه دي. دا عالم په دغه وایي انه دغه الله حکیم حکمت والا دی رازدان دی په تاخیر کې د جزا او علیم علم والا دی سمانه چې الله تعالی په خبر دی د ناپوهۍ څخه نه د چیزې ورکه د نیسی ورکولای. وس د ګرد بیان چې د مر سبق راو د جې خلاصه وای ام اغه انجام په خلاصه په وټ کې کوي ام د دې ګرد طریقه خلاصه کې چې د ګرد طریقه چې د اول انجام بیانې قد په تحقیق سره خسره تاوانیان سوی دی الذین اغا کسان قتلو چی دی با وجل کول اولاد هم دخبول اولادو سفهن از روی بی عقلی بی غیر علم بیر علم سخه دا خاسر دی. خاسر اغا چا تا ورکیر چی سرمایه و گرد گرد دا لاسه و تلی پیسی جی پا لاس ورکیر چی پا بازار که کارو بار وکا دا میاش بادر تکشینی چی ورطا گرد جرا و گرد وی دا کمی خواد پیسی اصار خو جراوی سرم دا خوڑا لیدی نو دا تا خاسر وای. اگر بل چی بازی گتن نی کری سرمایه ورسخی خاسر ندی نو فقط وی گتن می نده کری ده خسرانو که ده سر سخه وی لکه ده سر سرمایه چی ایخی ده مثال پر طور ده سل روپو ایخی رانی وی برای کچش و خرسی اگر انسان ده زنی رای وام از گرت ویلیسو نو ماشام کورت ده غیست تش تور از خو سرمایه هم رای ایخی و ویلیسو خرس کرده ندی نگت است ای چی نست نو علا پا خسران تعبیر وکی چی ده ده انجام ده ده خلاصه ده ده چی خاسر دیم علا اما جواند وکی پا دنیا که اگر عمر ده لاسه ووتی چی یوک کلمه ویلی و ده با ده ده رخ خلاسه وی اگر یو نکرده لنو قد پا تحقیق سر خسر توانیان جی الذین اگر کسان قتلو چې دی وجل دی اولادهم اولادونه دی خدای د مشرکانو کار ولې وجل سفهن د جاءت څخه د ناپوی بغیر علم بلا علم څخه علم نه درلو دی ناپو باکل وحرموا او دي حرام کړي او ما اغشان رزق چې پرې سکور کړي او هم دي ته الله الله پاک دا یو حرام کړي دا چې ګرځي تفصیل یو سپدا عادت کې چې وسره بیان سپدا رسومات کې افتراءا د جاءت څخه د درو وخت تړلو علي الله پر الله فدغه الله رزق او چې الله ته خوشاله کړي الله دې په یو کتاب کې د کتابو چې اسماني کتابونه دې په فکر کې وشي چې الله په دغه دغه د دې پر رسومات خوشاله کړي. یو ځای ورته نشته دا حیوان الله کوم پر سپرې بر الله خوشاله کړي نو خود سپرتیا د فار پیدا کړي دي سي دي ظلم پر کو پر هغه باندې زیات بار اړه نو بار خو پر وړي نو دغه سي الله وي وحرمو دي حرام کړي او باغ شان رزق چې پر سکور کړي او هم دي ته الله الله پاک لکه شي دی ول دا بشي زنه خو افتراء اند جاته څخه د درو وخت وړلو علي الله پر الله داخله د داخ سره کې مال د دې د انجام خلاصه بیان کړي چې خلاص دا دي چې د انجام توانې دي وسیع طریقې تر دې چې دا کارونه چې دا کول د دې خلاصه چې شه قد غضلوا الله قد په تحقیق سره غضلوا دي گمراهان چې زموږ لاره غلطه کړې ده عمل غلطي پر گمراهي باندې روان دي دا عملي خلاصه شو چې دا ارکار چې دی په پای کې شي دي غضلالات پر ارلار چې دی په پای کې شي دي غضلالات قد په تحقیق سره غضلوا دي گمراسي او حق لار د اسلام غیر کړې ده ته ځان لاري جوړې ځانته دا و ما كانوا محتاجين نو تائد دي چې تاکید دي و ما كانوا دي نه دي محتاجين لار پیدا کوون کی دی بیم لار نس پیدا کول یو خپل جارت سوک نه وي خو یو سوک چې د چا خبرې ته متوجي شي حق باطل پر لجلا کول یې سبراغه هدایت لار ځنی پیدا کی خدای دا کار بر سره کوي نه پر خپل جهالت باندې سپور دي دغه څخه نه وي پر هغه اصرار همیشه توپ کی و ما كانوا محتاجين تاکید د کوم خبر د فارس د قد ضلوا د فار دي گمراهان دي و ما كانوا و ام نجي محتاجين لار پیدا کوم کی بیم لار نس پیدا کول دغه رقم په جهالت کې غټه نو دغه دوی لس رسومات و دا چې الله عز وجل دلته ذکر کړه دا د مشرکانو هغه شرک عملی هغه جهالات عملیه وه، هغه مخکې چې څه وي هغه یې عقیدوي وه چې یا به د قیامت څه منکر وو، یا به د رسالت منکر وو، یا به د قرآن منکر وو، یا د الله د وحدانیت څه منکر وو، هغه خو د عقیدې سره اړه درلوده. په اعمالو کې دغه لس رواج درلوده، الله تعالی ګرده سره ورباچل کړه. لکه دا اوس په پای کې چې ول ما کانو مهتدین، یا بې ویله چې ساء ما یحکمون، یا بې ویله چې فذرهم وما یفترون، دا د دوی عمل یې ګرده په سپک سپک نامه یاد کړي چې دا د تقرب ذریعه نه ده چې الله ته دې څوک نږدې کړي. نو الله عز وجل د ټولو کفري رسوماتو څخه موږ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.